श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 53 22 सितंबर 1883। अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में बालक का विश्वास, अछूत जाति और शंकराचार्य साधु का हृदय। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे पहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुप्रिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान, ध्यान, धर्म कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। उस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 ईस्वी है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो बालक ने पत्र भेजा था। ईशान हंसकर, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। ईशान के प्रति, और वह कर्मत्याग की कहानी सुनाओ तो। ईशान, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों की का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे अशौच हुआ है, संध्योपासना करने की मनाही है। मृताशौच तथा जन्माशौच दोनों ही हुए हैं। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्माराम का जन्म हुआ है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः सूतकद्वय संप्राप्तौ कथम संध्या उपासमहे। हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्या उपासमहे। मैत्री उपनिषद। श्री रामकृष्ण, अच्छा, वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। ईशान, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले एक चांडाल को सामने बिल्कुल पास ही देखकर बोले, यह क्या, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला, महाराज, तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? श्री रामकृष्ण हंसकर, और वह समन्वय की कथा कैसी है? सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? ईशान हंसकर, हरि और हर में एक ही धातु ही है, केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि है वही हर है, विश्वास भर रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण हंसकर, अच्छा, वह कहानी, साधु का हृदय सबसे बड़ा है? ईशान हंसकर, सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश, परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं।